أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. د دې آیاتونو د ماکمل سره دا د چې ماکمل کې کومه مسله بیان شانو داغه متعلق الله فرمای پروندا مسله بیان شو وا. الله فرمایلی چې څوک د دنیا اراده وکینو محض د دنیا اراده وکي د آخرت اراده یې نو الله یې مونږ به تور کړو سمره چې غواړو ته. او بیا الله جل جلاله پرمل چا چې د اخرت اراده وکړه د آی د پر سعی او کوشش کو مؤمنو نو دغه د عمل به الله قدردانی کوي. اوس الله دا خبره ذکر کوي چې کلن مد هاولای و هاولا دنیا کې مون دوی ته مورکو او دوی ته مورکو. الله جل جلاله داغه مهرباني او رحمت هغه په دنیا کې دواړو ته شامل دي ورکه الله دواړو ته. الله پرمحي کل انده ټول کده دنیا مریدین دي د دنیا اراده لري او کده اخرت کل انده ټول نو مد الله وي موږ ورکو. ها اولای دی خلق ته هم چې کم د دنیا اراده لري او ها اولا او دی خلق ته هم چې کم د اخرت اراده لري من عطاء ربك دعتی در رب ستانا او در ورکل در رب ستانا دا احسانن اللہ وی مورکو. وما کان عطاء ربك محظورا او ندی در ورکل در رب ستا محظورا منکل شوی در اچانا. دنیا کے اللہ کافر تم ورکی او مسلمان تم ورکی او اچانا نمنکی دا دا اللہ اما میرا بانی دا عام میرا بانی دا اللہ او اخرت کې بیا د الله مهربانه هغه د مؤمن سره خاص دي. ورپسې الله یو ګور بیا ترغیب ورکی اخرت ته. انظر نظر وګا کیف فضلنا څنګه موږ فضیلت ورکړه دي بعضهم بعض د خلکو ته په دنیا کې علا بعضن په بعض نور باندې موږ فضیلت ورکړه دي په رزق کې په صحت کې په مال کې. وګوره یو مالدار دی نو بل فقیر دی یو صحتمند دی نو بل بیمار دی. نو یو ته وګوره هغه رزق الله پر حق کړی دی نو وګوره نو بلې په منډه کړی. الله وی دا ته سوچ وکا په دې کې اور وکا په دنیا کې الله وی موږ څوک بر کړی دی او څوک کته کړی دی د یو حکمت تحت او د یو حکمت لاندې. الله فرمایي چې دنیا کې داسې دی نو ولل اخرت اکبر درجات اخرت چې دی خو ډیر لوی دی په مرتبه کې و اکبر او ډیر لوی دی د دنیا د مرتبونه تبویل په فضیلت کې په فضیلت ورکولو کې. نجکل دنیا کې الله وي مونږه هغه څوک ورکړی دی د حکمت لاندې څوک ته کړی دی په دنیا کې یو بل سره مرتبه شته. نو الله فرمایي بیا د اخرت مرتبه هغه د دین ډیر فضیلت والا او ډیر زیات دی او ډیر لوی لوی مرتبه دی. نو لہذا چې څوک اراده د اخرت لري نو الله جل جلاله به اخرت کې هیڅ لوی درجه اول وی فضیلت نه ورکړي. نو چې څوک اراده د اخرت لري نو په نسبت د دنیا باندې هغه لوی زیات مهنت د اخرت لپاره پکار دی چې په اخرت کې وته زیات درجات او زیات مرتبه الله جل جلاله ورته هغه ورکړي. خبرم ځان درلله نو په دنیا کې دا سې دي اخرت کې هم دغه سي مرتبه دي. نو چې څوک طالب د اخرتي اغل زیات مهنت وکړ چې زیات درجه او زیات فضیلت حاصل کړي. ورپسې الله جل جلاله دا خبره کوي مسله د توحید ذکر کوي او نه پیډه شرک کوي. لا تجعل مع الله الهن اخر اے پیغمبر ته مگر زوا د الله سره الهن اخر بل نو وی پیغمبر تا ویلوری وامیتا تا انگوری وراتا خبرم زين دراله دا پیغمبر ته موي هما ته دم وي پیغمبر د الله سره شریکو نګر زئی لا تجل تمګر زوی ای مخاطبه ما الله د الله سره الهن اخر بل خدای نه په ذات کې او نه په صفات کې ذات کې الله سره چې د الله په شان الله ومني صفات کې د الله سره چې د الله په شان علم ول ورکې څنګه چې الله په چپ چپ کون کون باندې پوي دی دغه پیغمبر وی بریان وی پیغمبر هم پوي دی دا د الله سره په صفات کې شرک دی قرباني ذبح نظر دا د الله لپاره خاص دی او دا د غیر الله لپاره ګرځي نو دا د غیر الله سره هغه شریکول دی خبر هم ځان تعالی چې کم د عبادت تور طریقې دی د الله سره خاص دی نو پاگی که دا اللہ سر غیر اللہ شریکول لیتا ویلی کی شرک اللہ پر دیکی دا آگی نبی گئی اللہ وی که دا کارمو کو اکا چرے مخاطب دا کار دیو کو ان جعلت ما اللہ الہن آخر نو فتقعود مضموما مخذولا اللہ وی تبا اوگرزی تبا کینی مضموما قابل مزمت قابل دا مزمت بے مخذولا و بے امداد بے نو دنیا کستا اللہ امداد کی او نه اخرت کې ستا الله امداد کی دنیا کې مقابل مذمت اخر کې مقابل مذمت زکات د الله سره په ذات یا په صفات کې شریک جوړ کړو ورپسې الله جل جلاله یو ډیره اهمه مسله ذکر کوي په دې آیت کې او دا چې په دې بلغونت کې تفصیل سیوا کو دا مشرک د خبرې چې دا ختم شي قبر هم ځان تعالی په دې آیت کې بلک تفصیل سیوای اللہ فرمائی وقضا ربکا فیصلہ کړی دی ربستا حکم کړی دی ربستا دسو دیو د دې خبره الله تعبدو الا ایہ دا چې تاسو عبادت مکوئ مگر صرف د چا کوئ د الله جل جلاله عبادت مکوئ د اچا نه د نبی نه د فرشتي نه د یو بندا نه د یو زیارت نه د یو قبر الا ایہ عبادت چاته کوئ الله عبادت څه ته ویل کیږي عبادت ویل کیږي نهایت تعظیم ته انتها د تعظیم ته چې راګه د پاسه لکه سجده کې خدل خپل مخ چاته بس مکه سړی کې خدش دا انتهایی تعظیم دی او نهایت تعظیم د عبادت تور طریقې چې کې مدي دا د هغه ذات د پر پکار دی دغه د پاسه بلو چې نه او هغه څوک ته مگر صرف الله دی نو الله پر مې چې کوم د عبادت تور طریقې دی چې پاګه کې انتها د تعظیم دا اگر صرف الله وی دا الله د پر خاص دی باقی کې با الله سره بل څوک نه شریک وي نو دی کې ا اس بعد د توحید چې عبادت صرف د الله د پر نه بده شي دیمه چې کومه اهمه مسله ده او الله د خپل عبادت سره ذکر کوي دا ډیر زینو کې قران کې الله جل جلاله د خپل عبادت سره یو ځای کړی دا اغه څه شه دی الله یو دغه فیصله کړی دا چې عبادت به صرف د الله وبالوالدین احسانا او دویما فیصله ادا کړل چې کم والدین دي ستاد زیګول پر اسباب دي ته په دنیا کې زیګولې یو ستا مور دا او بل ستا پلار دي نو الله وی اغسر دې احسان فیصله الله کړل دا اغسر به څه کې دا اغسر به احسان کې دا اغسر به بالکل بد نه کې دا غسر په هر شی کې په معاملاتو کې په اخلاقاتو کې په تعلقاتو کې په ورکړه کې په هر یو شی کې به غسر حسن سلوک ساتي او دغه مور سره به احسان کوي او دغه پلار سره به سکه احسان کوي الله جل جلاله دلته کې خبره ذکر کین نو اغم د ذکر کوم او بیا پیغمبر علی السلام د مور پلار باره کې ذکر کړی دی نو اغم د ذکر کوم الله فرمای اما يبلغن کچری اورسی عندک ستاپ ژوند کې ستاپ حیات کې ستاپ خوا کې الکبر بوډا والی کا احدهما یود د مور پلارنا او کلاهما یا دوان خبرم ده تعالی نو بوډا والی اوله الله ذکر کو او عندک زکوی چکه ته مړی نو بهر حال پای بوډاواله راغله ته مخ کې مړ شي نو تاته د خدمت مکمل او نشو نو عندک یعنی مطلب ته ژوندې او ته حیات او بل خبره ده الله وی چې بوډاواله ته ورسی نو کومور پلار مورم ځوان ده او پلارم ځوان دی نو خدمت خو هغه صورت کې هم پکار دی خو په دغه صورت کې مور خپل خدمت ته زیات محتاج نه وي. مور خپل خدمت ته محتاج کله چې هغه بوډاګان او بیا دری صورت کې دي، یا صرف مور بوډا شو خپل لزوان دی الحمدلله، یا صرف لار بوډا شو مور لزوان ده، یا دواړه بوډاګان شو. الله وی که صرف مور یا صرف لار یا دواړه بوډاوالی ته رسیدل او تی ژوندې او ستاپ زندګې کې بوډاوالی ته رسیدلې دي، نو بیا پینځه کارونه الله جل جلاله انسان ته حکم کوي په قران. پیغمبر علیہ السلام او حدیث کې روز ذکر کو، نو الله رومبه خبره دا کوي ولا تقل لهما اوف، دیتا د اوف کلمه موای دا یاد ساته. کچر دیو انسان تا د تکلیف رسول دا پارا دا اوف نلاند کلمه موی، نو الله جل جلاله به یقینا چې هغه ذکر کړی و خو دا اوف نلاند کلمه هغه نشته. حدیث کی راضی کده ایزار اسانه یو کس تا دا تکلیف ور کول دا پارا دا اوف نلاند کلمه وی، نو خدای پاک با قرآن کی هغه ذکر کړی و چې دا مکو اوف څنګه. مثلا ته بیمارې او ته اوف خنیما، نو هغه ته تکلیف ورسی مرده کاغی سکارو کو او تا نتا پوزو که چی دا کار میو کو او تا و تا اوف. اوف کلمه پا عربه که دا هر دا سکار پا وقت که ولی کی گی چی اغا پتا بندی بدو گی، نمور اپلار سکارو کو یا سکار اونکو یا تا پا خپل بندی یو کار اوکو او یا دی اونکو مور اپلار ناستی تاو کو یا دی اونکو پاتی شدن تا پا خپل کار بندی اوف دا کار رنه بد مور تا تکلیف ملاوی گی یار بچې ته مې نقصان ورسې خبرم ځان تعالی یا اغه یې کار وکړ ته اوف یېونه کټ کول پکارو او ته اوف. خدای په کوئی ولا تقل لهما اوف دې مور بلارتا چې بډا ګاندی دې ته اوف قدرېم دخلې نه مو بس زګدې ته په دیوانې سمې لاوي تکلیف ملاوي ولا تنهرهما. او دیم حکم الله جل جلاله کوي ولا تنهرهما او دی تاسو رټم دغه خبره ولا تنهرهما او دی تاسو رټم نو رټل باځه ټیم کې هغه یو نامناسبه کار کوي. مثلا څه شی واغسته ته درولې واغسته یا څه شی خرڅ کو او تی ورټې دا په نه خرڅ او آیا ته دې دا کار کو مکو دا کار خبرم ځین تعالی هغه څه یا څه په کار دی ته دې دا بازار نه راړ تی ورټې ته تیار وخت دا په کاری ابرام ځین درنه نمور یا پلار رټل الله جل جلاله وی دا کار مکو ولا تنهرهما او دوال رټم ما ک اغه یو شی اغا سیونگی یا د تنس مطالبه وکي یا یو ذات تل غوالي یا د یو ځین راتل غوالي او مطلب تی په اغه باندې اورټی چې دا سم کو. الله جل جلاله فرمای ولا تنهرهما او تی رټم دیم تعلیمات د قران اولاد تا. او درین تعلیم الله جل جلاله اولاد ته ورکي وقل لهما او تاسو وای دي دوالو تا قولن کریمه وینا خيستا وینا هغه خيستا وینا وته کوي نرمه وینا وته کوي نو خيستا وینا سره کاغې نه مناسبه کارو کی نو ته ته مور يردا سينه په کار دا کار بداسي یو ذات ته تکه او دې ذات ته تک په کار دي ته ته مور دي کو دا نقصان صحیح شو لار دی که خدا دا نقصانات یا مطلب یو شیع رستل پکار دی اغا نقصانی دی نو امور لار دی که دا نقصانات رٹے بینا که اغای سرا پا غستو یا پا خرسولو یا پا یو زیت لو یا پا رتلو یا پا غم یا پا خاده یا دا نقصان متعلق یا دا گٹ متعلق دا هر یو شیع متعلق چی اغای سرا تو گفتگو که او وینا که نو وینا با اللہ وی دخلینا بکواس نو بازی وکل لهما قولن کریما اغیت با دیر بہترین خیستا وینا کی اب رام زیادن تر لگن نو آغا سپیچ کم جبی سر تللی آغا با دمور اپلار دا پارنے استعمال ہے اب رام زیادن تر لگن نرم وینا نو دا سویم نمبر تعلیم شو درین نمبر تعلیم شو اب رام زیادن تر لگن او سلورم اللہ فرمائی وحفظ لهما جناح الظل من الرحمة وحفظ تکا تکا لهما دے دوالو تا مور اپلار تا جناح الظل وزرد زلت اگر ہم جانتا نو دے زلت وزرینی خودلتا تے مراد دارے چه سنگا مثلا دا پرندہ یا چرگا یا مرغے اگر خپلی وزری اگر خکت کی بچو تا او انتہائی نرمی کی پا اگے کی راغنڈ کی نو دا گرنگی تقپل لاسونا خپل اندامونا دا اگے دا پر انتہائی نرم اگر ہم جانتا نا کہ اگے تا دا خدمت ضرورت تا چستا لاستا بی کہ اگے چا تا بوتلل پکاری چستا پیتا بی کہ اگے تا خرچ پکاری چستا لاستا بی بی کہ اگے تا سشے پکاری چتا اگے تا حاضری څنګه چې بچي هغه چرګ پالي انتهایی په نرمه سره او هغه ته خپل ار خپل ځاني تابع کړي نو دا غرننګي تمور خپل ار خپل ځان تابع کا من الرحمته د وجد شفقت او د مهربانه ځانو ته انتهایی نرم کا وزر د ذلت الله جل جلاله ته ذلت او سړی ذلیل شي سم کړي سم ځان هغه ته کړه او پنځم نمبر الله تعالی فرمای وقل اوایا رب ای رب زما ارحمهما پدې دوالو باندې رحم وکي دعاګانې وتکوا پنځم نمبر څه شي دعاګانې وتکوا وقل او توایا رب ای رب زما ارحمهما یا الله پدې دوالو باندې رحم وکي کما رب یعنی صغیرا لک څنګه چې زدی پالل او ما او صغیر از وړو کې او یا کما رب یانی صغیر خدای په دې دوړو رحم وکي زکه زدی وړو کې پالل ز وړو کې ما زما تربيت به کو زیرال وکړم نزدک د اغي بډاواله اغي ته په ډو بډاواله کې محتاج دي او تو ته په ول کوټواله کې محتاج دي خبر هم ده تعالی او دا یاد ساته دا خبر یاد اوساته چې دا غي احتیاج دومره تا ته نشي کېده چې څومره تا ایت محتاج تاسو وای کړه چې امر خپل د حالت ته رسیدل چې غي وی بولیا والا بول په بستر کې گئی کایو ورځ یو کله د سپاک له د تندې باندې بشل بجاوي پدې مرز پرې دا حالانکه اغه شپګ میاشتې شپګ میاشتې یا اوم میاشتې یا اتم میاشتې یا کال یا دو کال اغه استا وړبول اولی بول پکړي اغه یو وو کنه وای وادي کړو نو خزې ته به ور زما باندې مطلب د مور خپل ډیر زیات حق دی نغې ته دې چې زیات حق دې درې دا حق په یو ځل باندې ادا کا نو بیا به دواړه بیګم شو مطلب تبا خپل کار کې او تدې ته ولاړې روزانه د مور خدمت کې خپل خدمت کې ته دې په یو ځل باندې ودا ټول حق ورکړه نمور لراغه وته زیاته یو یرا مور زتا ته دا ټول شتا چې په ما سمره حق ته پيو پیره دا کوم مور یو کیرا اته بچي صحیح ده کنه بس چې پيو پیره راکه او ته ځان خلاصې او ځان جدا کینو بس سید پيو پیره باندې ټول حق ما دراګه نمور وته ز بچي دا سه چل چې خپل حق اغالم نو سنا سره دی او پلګي هغه یو دی لګي ز وته بچي ور باندې باندې کمری ور اغا کونډی مو ورول کوله استاد نو چې دا شپه نیمه لورلا خو به پوشن مور یې خو برا واغست او لړ نه داسي هغه ته دی یو سټ داسي نیمه لوټه واړو او بچی را پښه مور ته وځي وسکه او خپل حق لم کنا زکه تا د شپې سوسو پیری په ما باندې امتیاز را پریخي نو دا خو دا غلون بنه شپې د یویش په حکم مال نه دی غسته ته مانی ملو ټو بوړولې او ته چې کم دی غوسه شو دی ته وی غرا ته وی ودا زم ما په حق یو ټیم لګي خبرم ځان درل نو ګره ګران کار دی د یمن یو کسو بهر هلته خبرې اگر چې تفسیر سره نه لګي خو دا ذهن کې کېږي خارجي خبرې وګڼه تفسیر متعلق خبرې وګڼه خدا لازمی دی چنه مور خپل رحمیت پیدا شي عبد الله ابن عمر صاحب په حرم کې عبد الله ابن عمر صاحب زیات حرم کې تقریبا ضرورت پوری عمره کړی دی عمره او تقریبا تر 60 پوری هغه حجونه کړی د نبی علیہ السلام صحابي د یمن یو کس راغله خپل مور راغستې وا او په ټوکرای کې کینو له او په سر باندې کې وا اتوا پیکاو او سشیرونه هم ځان سره وی چې امور ته مخاطب کوجه د مامور زستد پر یو داسې سورلی ما چې زتا به کړی شه کله خلق سورلې اغا ذلیل شي نظر اغا ودانګي او ټوپونه شروع کې نظر داسې یو سورلې ما چې اغا زستر پر تابې او بیا عبد الله ابن عمر سره مخاطب شو او اغا ته وې ابن عمر ته ویني ما د خپل مور حق ادا کړ چې د یمن نه ما راغستل او په سر باندې ګرځوم او دلته تواب کې تاوم ناغو تاوی چه کم ستا پیدائشو او د پیدائش پا وقت که ستا دا مور دا قلینا زکر دا پیدائش دا وقت چی نو دا مور گویا که پا خپل سر بانده کیل کئی چه بچه پیدا کی دا خپل جوان سرا گویا که لبی کئی او د جوان او د مرد تر منز حالات بی نو تاوی ما دا مور حق ادا که اغو تاوی دا پیدائش پا وقت که چستا د مور د خلینه کم یو اه اوته دی تا پرې تواب سر داګه د یو اه اغا حکم ادا نه کو خبرم ځان درا دي کنه دریو جی طالبانو افغانستان کې د مور په لاره نه فرمان کسر ډینګړو نه دي ست دی ولا منګي چولیو په کې به کانیو چولیو ټول جیل کې وګرځید ته دې ته سوچو کنه مور په لاره ډیر انتهایی په الله جل جلاله چه دا پینزه خبری ذکر کری چه پایی که داس شیپ پاتی نشو چه اغی سرس بدخلاکی یا پا معاملاتو کی یا پا لین دین کی اغی سرس کسم کوتا ہی اپنیش وجد آگی دادا مور اپلار دا بچی دا پارا دیر لوی تکلیف برداشو کتب اوڈا چه اتر دیر مال داری یا ستا مطلب تو دا یار مور دی زیت زو گاڑی باوکو نمور بیام خپا کیو یار بچی پیسی مزاگی او خزی تو آئے ناوی لکھرا والا چی بد نخکاری ابرام زیان دالا که اسپتال تے بوزی او چر تے بوزی نو دا مور اپلار که بوداگانم شدی پر اولاد بانے خپکی او مشور خبره دا تاسو باوری دلی اغا یو دا عبرت خبره دا واللہ تعالی لہ یا یو مثال لے اغا یو پلار وی بچی تاوی کنا چی بچی دا سشی دے ناغو تے دا کارغ دے دا جی وی دا سشی دے کارغو پدریم پیره و دی ولو دیرا لوگا خو کارگا دی کنا اگه ورپسی کپی راو آوستا وردائیو بچه پا پلان کی تاریخ باننی چه تولو که پچیس پیره تا زمانه دا تپوس کلو تا بوچی دا کسشه دی پوڑا خلو بدیو مال با اخوان را کما بطوی کارگا او تا زمانه دری پیره تپوس کو پدریم پیره دی وراتنو خبران زیان ترازی ندا انتہائی سخت تعلیمات کی او دا یاد ساتا ہے اللہ جل جلالہ دا قرآن کے د خپل عبادت سره ذکر کړي د وحدانيت مسلې سره ذکر کړي او بل ځای کې مل الله ذکر کړي انشکر لی ولی والدې الله وی زما شکر او باسا او د مور خپل شکر او باسا او دلته وی الله تعبدو الا ایا وبالوالدین احسانا امام ابن سیرین تاسو باندې ډېر لوی امام ته د تعبیر الرؤیا کتابم د تاسو سره بچتای تعبیرونه به ګلګلی دغه سره یو پیر مدرسې ته لاړو نو شاګرد ته استاد یې وی خوب میولې د بیګا استاد مخ چم کېد سوال لسم اسپو ما پېښان او دې بچي خوب دې صحیح لیدل بیګا مې مور ل پخپو باندې چاپی کولا او حدیث مې مه تر اگې چې پیغمبر د خدای پرمایي چې د مور د خپل اند جنت ته د مور د خپې مې راوغستې ابرې خپل مخ پرې ګیر باندې مې کې خورې نو الله جل جلاله زما د شکل اغه تا ته پدې شکل باندې و نو بہرحال د مور خپل په حق کې الله جل جلاله زیات تاکید کړی دی سبا سبا شي ان شاء الله احادیث مبارکه بس سبا وځ دا ترجمه دغه یا کور ګلن الله وې دا دوړ پرې کې انچ دي دا ټول چې دي کې را د دنیا لري او کدا آخرت لري نو مدو الله و مون ورکو ها اولای دی هلکو ته اوم دی دنیا دارو ته چې اراده د دنیا لري و ها اولای او دی هلکو ته هم چې اراده د آخرت لري من عطا ربک دا عطا در ربستانا وما کانا عطا ربک او ندورک لدربستا محضورا منکلشو ده چانا انظر تسو چکا اگورا کیف فضل ناسرنگ اللہ وی منگ فضیلت ور کرده ترجیم ور کرده باز هم باز ده خلق و تعالی بازن پا باز نور و بان لی پر زک مال و صحت کی ولل آخرت و خام آخرت چده اکبر و دیر لوی ده درجات مرتبو کی و اکبر و دیر لوی ده تبضیل فضیلت ور کولو کی زکالتا غسیزو نی چستر کو ندی دیدلی او وگنو ندی اوری دیدلی لا تجعل مع الله تمگر زوال ناصر الہ الاخر بل خدای فتقود ورنکی بنی ورنو بگردی مضمومن قابل د مذمت محذولا بنصرتا بامدادا وقضا ربک فیصلہ کړل پالون کیستا الله تعبدو د جتا صبح عبادت نہ کوی الا یاو مگر صرف داغو وبالوالدین او بل فیصلہ دا کړی دا وبالوالدین د مور پلار سره احسان د احسان کولو اما یبلو ان یاب اورسی یقینن خامخا عندک پس خواستا کی ان په مرستا کی الکبرا بډا والی تا حدهما یود د دوالو نا او کلاهما یا دوالا نو فلا تقل لهما تموایا دی دوانو تا اوفن کلمه دوف ولا تنهرهما دوال رتما وقل اوایا لهما دی دوانو تا قولا کریما وینا خستا وحفظ او کتکا لهما دی دوانو تا جناح الظل وزرد زلت من الرحمت دا وجد شبقت و مربانینا وقل اوایا رب فالون کی ازما ارحمهما زما دې مور خپل ربان دې رحمو کې دعاګانې وته کوا رب رب زما ارحمهما رحمو کې دې دوالو باندې او دا چې ته ته دعاګانې کوو خو کته ته دعا وکړه نبي ورانګي ډېر خوندان د جیدان د مور خپل دعا والی ذلیل ګرځي او ډېر غریبانو په ګیران د مور دعا وته رسیدلې ده اغه په دنیا کې رنگ دي زموږ استاد محترم خپل هغه زما د حج سو ترتیب جوړ شو ډېر په مشکله باندې عزت لمه دې په لمه پلار بیمار شو پلار را دوی چې څنګه چل به کې بچې زکش مکش کشمکش کې فیصله مې دا وکړه رالم پلار دوی چې حج لنه زم غیر دوی چولې نه زی وایما دوی چې پلار بس فیصله مې دا وکړه زما د پاره ته بس دا ستاسو خدمت حج دی او یو غل لاس وجد کړ چې ما ته وې چې ترسو پوری بچی ته ژوندې هر کال به الله زما د مرګ وروسته حج له بوزي او خدای دې بوزي او مونږ په خپل لید ما ته وې دا چې څو کال وشو لز کاله کشل کاله کډیرش کاله دا زه هر کال حرمینو ته ځم خبر هم ده دعا وته تم کوه کړه ته وکړه نو بیا رانګي وقل ويا رب رب زما ارحمهما رحم وکي مهرباني وکي دې دوالو باندې کما د دیو جنا رب یانی چې تربیت زما کړ دې صغیرا پدا سه حال کې چې زوړو کې اوما یا ول اولین اخرین جل قوت المتین رحم المساکین یا الله د صدا عبادت پراد نصیب کې خیر برکت نصیب کې یا الله چې د چمر خپل جن دی الله د خدمت توفیق ورته نصیب کې یا الله کریم خدای دا ول ازریه د جنت وګرځه کریم خدای دا سچې مونږه وي کم تعلیمات پنځه تعلیمات ذکر شوه د مور خپل بارک کریم خدای په دې باندې عمل کول توفیق را نصیب کې الله ترازی صلی الله تعالی